Na program zaprasza sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. W studiu już gotowy Krzysztof Łoniewski, sport. Wyjście z grupy na Euro miało być dla naszych piłkarzy obowiązkiem, tymczasem już po pierwszym meczu wydaje się misją niemożliwą. Na inaugurację turnieju przegraliśmy 1-2 z teoretycznie najsłabszym grupowym rywalem, Słowacją. Przeciwnicy prowadzili od pierwszej połowy po golu Roberta Maka, zapisanym na konto Wojciecha Szczęsnego. Piłka po strzale Słowaka odbiła się od słupka, potem od ramienia naszego bramkarza i wpadła do siatki. Wyrównaliśmy tuż po przerwie, po ładnej akcji golu Karola Linettego. Potem z boiska, mówiąc kolokwialnie, wyleciał Grzegorz Krychowiak za dwie żółte i w konsekwencji czerwoną kartkę. Słowacy skorzystali z prezentu. Dobił nas Milan Škriniar. Czujemy wszyscy się zawiedzeni, źli jesteśmy na siebie, że zagraliśmy taki mecz, takie głupie błędy. Też mieliśmy sporo sytuacji do strzelenia bramki, nie wykorzystaliśmy nawet grając dziesiątkę. Wiadomo, teraz jeszcze będzie poprzeczka wyżej, zawieszona, bo Hiszpania i Szwedzi to w mojej opinii są lepsze drużyny od Słowacji. Mówił Maciej Rybus, trafnie oceniając potencjał naszych kolejnych grupowych rywali. Było to widać okiem nieuzbrojonym podczas dzisiejszego spotkania pomiędzy wspomnianymi Hiszpanami i Szwedami. W tym meczu padł remis 0-0, choć Hiszpanie mieli momentami przygniatającą przewagę, ale i Szwedzi mieli swoje sytuacje. Dziś kopali jeszcze w grupie D, Czesi 2-0 wypunktowali Szkotów. Po wpadce naszych piłkarzy dla równowagi mamy dobre wiadomości w sprawie występu naszych piłkarek. Zakończyły zgrupowanie w Hiszpanii zwycięstwem 5-0 w towarzyskim meczu przeciwko Czeszkom. Tak występ podsumowała trenerka reprezentacji Polski Nina Patalon. Szukamy pewnej synergii w zespole, automatyzmów określonych, więc na niektórych pozycjach powtórzyły się nazwiska, więc mieliśmy świadomość, co zrobić, żeby narzucić swój styl gry, ale też umiejętnie grać w wysokiej obronie, żeby ustawiać przeciwnika tak, jak my chcemy, a nie do końca, żeby on dyktował nam warunki. Zostajemy przy sporcie kobiet. Nasze siatkarki uległy Niemkom 0-3 w kolejnym meczu w Lidze Narodów. To już 8 porażka Polek w tych rozgrywkach. Przegrała też Magdalena Fręch w pierwszej rundzie tenisowego turnieju WTA w Berlinie 3-6 i 4-6 z wyżej notowaną Amerykanką Madison Keys. I to tyle w tym serwisie. Kolejny sportowy jutro po 7. Na program zaprosił sponsor. Producent leku dla mężczyzn Mensil Max. www.mensilmax.pl. Wtorek bardzo ciepły i burzowy. W południowo-wschodniej Polsce przez cały dzień słonecznie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu, a po południu burz. Przejdą od Wielkopolski przez Mazowsze, po Suwalszczyznę i Podlasie. Temperatura maksymalna jutro od 17 stopni nad morzem, około 23 w centrum, do 27 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, nazywam się Mateusz Krautfurst, a to są Serdeczne Dźwięki. Dziś moim gościem będzie człowiek, który swoje myśli przelewa na papier, potem wykonuje je jako wokalista, ale również innym wokalistom pozwala te myśli wyśpiewywać. Kto to taki? Dowiedzą się Państwo po pierwszej piosence, a zaśpiewa dla Państwa Brandy w utworze Freedom Rings. Can't fly when the world says anger down. No joy to the camera flashed, no smile to the camera asked. They love it when your demons hang around, they hang around. And I believe in a space to breathe, air is running out. I can hear the clouds begging me to spread my just wiser now. Oh, oh, oh. but you're watching me, you're taking off. Gave you all I had, my love, my blood, my sweat and my time. But you wanted more, I invested these years, these tears that I cried. The concrete, but a rose like a rose, God knows I almost died. Try to change me, change me. I run away declaring my freedom. Dobry wieczór i to z pewnością dobry wieczór, ponieważ moim i Państwa gościem jest Arek Kłusowski. Dobry wieczór, cześć, witam wszystkich. No i co, to dopiero początek, a Ty możesz powiedzieć, że to słodki koniec tych dni. Słodki koniec pewnego etapu w moim życiu. Teraz się zaczyna taka jazda na dorosło. Tak bym to skwitował. Słodki koniec beztroskości, etapów poszukiwań, no i przede wszystkim spokoju i takiego magicznego czasu przed trzydziestką, który właśnie u mnie się tak objawia dużym spokojem i takim luzem, chillem. A wynika to z tego, gdzie jesteś jako artysta, że czujesz, że wszystko płynie w dobrą stronę i dlatego masz w sobie spokój? Nie do końca tak, bo dla mnie najważniejszą zawsze kwestią egzystencji było po prostu takie namacalne korzystanie z życia jako człowiek. A wiadomo, to co robię, to jest moja pasja, ale nie jest takim moim, teraz tak po latach myślę, że wiele lat to był mój wielki cel w życiu, żeby właśnie zrobić coś fajnego w tej przestrzeni, a po tylu latach jakichś takich trudnych momentów życiowych, no to teraz najbardziej doceniam to takie swojskie życie i to mi daje dużo takiego poweru. I fantastyczne jest to, że to tak idzie wielotorowo, że jak tu jest spoko, to tu też zaczynają się jakieś drzwi otwierać, ale jeszcze dużo rzeczy chciałbym zrobić. No, zobaczymy, czy myślę, się uda. Myślę, że tak będzie. Jeśli gonitwa za celem jest słodka, no to słodki jest koniec tych dni również. Słodki koniec tych dni, powszechny kicz, chińskie przysłowia, ten południowy blicht, przelotny seks, krakowski spontan, w skrótach przedawniam się, nowo bogacki skiełk sami swą i za to boli. Zwykle co 7 lat zmieniam się pod wpływem strat, wnętrza go je, wciąż je stroje. Nie ma wolnych miejsc, nie próbuj tu wejść, nie zmieścisz się przejść. Zbroniony brak, ty czujesz się tak, bezpański moment. Pęd, ubywa mi wakacyjnych uniesień. Sierpień, rozjedźmy się. Teraz już wiem, mam coś w sobie z jesieni. W skrótach przedawniam się, nowo bogacki skiełk sami swą. I tak to boli. Zwykle co 7 lat zmieniam się pod wpływem. Arek Kłusowski jest moim i Państwa gościem. Jak taki kolorowy ptak odnajduje się w szaroburej rzeczywistości? O, no tak przez wiele lat się czułem trochę jak w klatce takiej. Tylko to się wszystko zmienia, no bo mi troszkę te piórka przeszarzały. Ale faktycznie, jak byłem młodszy, no to byłem taki nieposkromiony i bardzo szalony. To się wszystko zmienia i to szaleństwo się objawia w trochę innych też zachowaniach, wyrazach. Ale teraz przy tej płycie, przy Lumpeksie mam sobie taki duży zew buntu, takiego myślę, że dość dyplomatycznego i też takiej nadziei na to, że mam nadzieję, że wszyscy się będą niebawem dobrze czuć, że będzie fantastycznie, że wrócimy do normalności po tej pandemii. Mam takich parę celów i zagadnień, które chciałbym, żeby się działy i właśnie też po to ta płyta i dlatego też te tematy na niej. No okej, okay, to skontrastujemy w takim razie kolor twoich słów z tytułem Szarobury. Pędzę gnam, spieszę się, wiele nie zostało mi. Leczę się z chorych tez, z uzależnień i win. Chłonę dzień, zwalczam noc, młodość ulatnia się. Arek Kłusowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór ponownie. Jestem cały czas tutaj na posterunku. No tak, no i to pytanie, off the record zaczęliśmy ten temat, ale go rozwiniemy w tej chwili. To jest tak, że ty jesteś młodym człowiekiem o starej duszy, bo na przykład te 80-sowe brzmienia, no to nie jest brzmienie twojej młodości. Na pewno mam jakiś szacunek do fundamentów wykonywania tego zawodu, który robimy. Ja jestem w tym amatorem, bo nie skończyłem publicznej żadnej akademii i po prostu w pewnych momentach robię jakąś wariację na ten temat. Robię to tak zwane po swojemu. Na czuja. No i być może to jest eksperyment, być może to jest sztuka, no czas to zweryfikuje. Ale są pewne rzeczy, na których wokaliści i osoby, które pozwalają sobie istnieć na scenie, muszą spełnić na zasadzie pojęcie o historii muzy, kultura sceniczna. No jest masa tych rzeczy, no nie wiem, historia muzyków, czy też jazzu, czy polskiego rocka. A może właśnie pomysłem jest taka, wiesz, ignorancja, która może być uważana za pewną nonszalancję właśnie nawet, że ja nic nie wiem, ja robię tylko swoje, nie słucham, nie interesuje mnie to, mam swój punkt widzenia i być może to jest sposób, żeby trafić na najbardziej oryginalne rozwiązania. Kto no wie? Tak, ale to też chodzi o jakiś taki, nie wiem, możliwość porozumiewania się z różnymi pokoleniami, no bo ja rozumiem, że okej, możesz się niczym nie inspirować i niczego nie znać i faktycznie być ignorantem i w tej swojej przestrzeni osiągnąć pułap jakiegoś takiego zjawiska, ale jednak później po prostu zostajesz obnażony z pewnych rzeczy, bo ja rozumiem te brokaty, pióra i wielkie show, no ale tak na samym końcu chyba testem na to, czy ci ktoś wierzy, czy nie wierzy, jest po prostu punkt tak, wiesz, białe kółko ze światła, ty przy mikrofonie i teraz masz 3 minuty na to, czy kupisz widza, czy nie kupisz. Ja jestem zwolennikiem szkolenia warsztatu, bo ja się ciągle uczę śpiewać i poszerzam wiedzę w tym temacie i się myślę, że dopiero niedawno nauczyłem śpiewać. Chcę cały czas zgłębiać jakąś tą wiedzę i w sumie mam też tak dużo teraz roboty przy tej płycie, która w ogóle nie jest muzyczna, bo to jest i marketingi, i jakieś Facebooki, social media i po prostu to czasami mi tak zabiera dużo czasu, że ja już nie mam w ogóle miejsca na to, żeby po prostu robić w tej profesji, którą sobie wybrałem. To jest straszne i trochę mnie to irytuje, ale też zastanawiam się często nad tym, czy faktycznie być może to jest jakiś ostatni bastion popu już tutaj, to co się teraz wydarza i być może już niedługo muzyka całkiem zmieni swoje oblicze, a ja też nie wiem, czy się w niej odnajdę i czy po prostu nie złożę statywu do mikrofonu. No dużo mam tych rozkmin. Póki co tak sobie robię to trochę po omacku i skradam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. No proszę bardzo, jaki zamyślony młody człowiek, a rocznik 92. W moim roczniku ludzie przestali się cieszyć. Wielkie marzenia zostały zniszczone przez leki. Stan nieważkości niechcący stał się powszechnym darem. Każdy z nas raz się w sobie kocha, raz się nienawidzi, raz się sobą szczyci, raz się sobą brzydzi. Raz się w sobie kocha, raz się nienawidzi, raz się sobą szczyci, raz się sobą brzydzi. Wszyscy przestali się kochać. Przepadł porządek, na resztę przyszła ochota. Stan zatrzymania zawsze od piątku aż do niedzieli. Raz się sobą brzydzi, raz się Arek Kusowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór, Arku. Dobry wieczór, dobry wieczór. Rocznik 92. Właśnie zabrzmiał ten utwór i przed piosenką zastanawialiśmy się, kto jest dziś młodym pokoleniem, bo ja jestem rocznik 86, czyli jestem dalej dość młodym człowiekiem, ale już mam jakieś swoje doświadczenia. Ty jesteś rocznikiem 92, więc no, jest jakaś różnica pokoleniowa. A, taka nie taka duża. Nie taka duża. Z kolei młode pokolenia, które teraz nadchodzą, bo coraz młodsi wokaliści wydają albumy. Ty jesteś tuż po wydaniu drugiej płyty. No, a taka Roxy Węgiel na przykład jest od ciebie sporo młodsza. Tak, a też już żyje. Pewnie ma większy dorobek. Ja bardzo późno zacząłem przygodę z muzyką, bo dopiero w średniej szkole zacząłem śpiewać. Nie byłem dzieckiem, które jeździło na festiwale tam wcześniej, jak niektórzy znajomi od dziecka. Wcześniej chodziłem do szkoły muzycznej, znaczy to było ognisko w szkole muzycznej, na gitarę. Jakoś taką złapałem zajawkę, miałem heavy metalowy zespół, od tego się zaczęło i właśnie ta muzyka mi heavy pomogła. Metal, tak, okay. Wiesz, zespół Trilogy z czarną kolczatką tutaj obrożą na szyi. emo dzieckiem byłem, tak. I ta muzyka bardziej mi pozwoliła w takiej sferze psychologicznej na, nie wiem, przetrwanie tego okresu dojrzewania. I też późno to wszystko się zaczęło, ale nigdy bym nie chciał być takim dzieckiem właśnie sukcesu, jak z tych programów. Nie wiadomo, co idzie potem, tak? Bo to może mieć swoje konsekwencje. Tak, fajnie, że masz to dzieciństwo takie beztroskie, szalone. No dobra, a w kontekście w ogóle już teraz, czy ty czujesz, że jesteś młodym artystą, czy mając świadomość sukcesu na przykład programu The Voice Kids, czy to już tak nie jest, że już nie jesteś młodym artystą, tylko, no wiesz, już facetem, od którego się wymaga pewnej dojrzałości. Okej, okay, no na pewno tak. Chociaż ja się ciągle czuję tak właśnie świeżo. Jak czuję, że gdzieś mi brakuje tlenu, albo że się robię taki wtórny, albo jak już to tak się robi jakieś takie mętne, to ja uciekam i śpiewam też piosenkę, że zwykle co 7 lat zmieniam się pod wpływem strat, więc ja bardzo lubię dojść do jakiegoś momentu w życiu i nagle powiedzieć, okej, pakuję walizki, nara, nie ma mnie. I to jest zaskakujące, ale ja potrzebuję cały czas zaczynać coś od początku, żeby po prostu nie utonąć, nie wiem, w sosie własnego ego, albo żeby po prostu nie być w tej sztampie, tego nienawidzę. I tak właśnie często robię, że co 2-3 lata coś takiego zaskakującego robię w życiu i wszyscy się dziwią, ale właśnie tak się zastanawiam. Doświadczenie jest spoko rzeczą teraz, tak jak myślę o tym, że nie wiem, no teraz dopiero coś większego mi się udało w muzie zrobić i doświadczenie na pewno ci pomaga, ta cała droga, ten proces, bo najgorzej jest tak, jak wiesz, wydasz jedną piosenkę, czy jeden występ i od razu wytwórnia, wszystko leci. Ja wiesz, no to się poobijałem po tych pustych salach, po tych kiełbaskach, balonikach, więc tak, to znam to wszystko. No to byłeś również, można powiedzieć, po tamtej stronie. Tak. Jak chcesz, możesz zbiec. Dziś wyjdę ci na cały głos. Zakłóćmy ciszy schemat. Pozwolę ci czuć się inaczej. Nigdy nie zapomnę o tym, co się stało tamtej nocy. Straciłem cię pośród zagadek rozwiązania wśród ułamków chwil. Odnajdę cię, zrobię co mogę, przestawię zegary o kilka lat w tył. Jak chcesz, możesz przejść. Spotkajmy się, bo dusze. Najgorsze z wyobrażeń. Pozwolę ci czuć się inaczej. Nigdy nie zapomnę o tym, co się stało tamtej nocy. Straciłem cię pośród zagadek, bez rozwiązania. Program Trzeci Polskiego Radia. Arek Kłusowski jest moim i Państwa gościem. Dobry wieczór. Jesteś typem samotnika, czy raczej taką duszą towarzystwa, człowiekiem imprezy? Ja bardzo nie lubię być w jakichś grupach sformalizowanych, paczkach, ekipach. To jak się czułeś w The Voice of Poland? Fatalnie. Tak? To w ogóle nie było. Nie boisz dla się mnie. Tego powiedzieć? Nie, nie, no coś ty. Nie, ja to też się nie nadaję do takich... wyścigów, to bardzo stresujące jest. Tak, ja to odchorowałem przez wiele lat. Do dzisiaj myślę, że mam jakiś taki uraz. No ale z drugiej strony szeroka publiczność dowiedziała się, kim jest Arek Kłusowski. Na pewno to. Ja w ogóle nie neguję istnienia tego programu i też nie mam nic złego do tego, tylko że po prostu chyba też to było za wcześnie, bo ja miałem 20 lat i dopiero ten świat się przede mną tak zaczynał. Ale nie lubię właśnie być w takim towarzystwie hermetycznym. Mam znajomych po prostu z każdego zakątka, z każdej jakiejś, wiesz, wielki przestrzał i społeczny, i też globalny. I ja lubię bardzo poznawać ludzi. Jestem taki ciekaw tego. Czy raczej ty słuchasz niż mówisz. Tak, o wiele bardziej mnie to interesuje. I taki jestem strasznie wyciszony. Też w Bieszczadach mam swoją metę. Mieszkam tam dość często. I ta cisza mnie nauczyła jakiejś takiej równowagi w życiu, tak. Okej, no to ja zabiorę Państwa do zbiegów samotności. Arka Kłusowskiego. Boję się odrywać stopy od pewnych lądów. Myśli przewodnie ponad powierzchnię. biegu samotności nie wolno nam. Nie wolno nam, nie wolno nam, wciąż nie. Arek Kusowski jest moim i Państwa gościem. Rozmawiamy sobie o muzyce, o jego stanie ducha, o jego drodze i zastanawialiśmy się, czy jest młodym człowiekiem, czy już doświadczonym. Ciężko powiedzieć, zwłaszcza w zawodach, które potrafią być jak płomień albo jak sztuczne ognie, że to płonie, jest intensywne, ale szybko się kończy. No i co? Jak ty czujesz? Jesteś na początku drogi, czy czujesz, że ta druga płyta to jest taka kropka nad i, czy po prostu rozkręcasz się? Czuję, że to jest po prostu taki debiut Lumpex. No, Jak debiut? Przecież to jest druga płyta. No tak, już debiut ale, był. No właśnie wiem, ale ta pierwsza płyta dała dużo takiego niedosytu i też pewnie nie dotarła tak szeroko do słuchaczy jak ta druga. No a poza tym te płyty bardzo... Bardzo szybko mi się udało skończyć, bo w pół roku wszystko, od pierwszych dźwięków po produkcję, później opóźniła pandemia trochę ten album, wydanie albumu, ale ona była bardzo taka sprecyzowana i ja siadłem i pomyślałem sobie to, raz, dwa, lecimy. Udało się wszystko dopiąć strategicznie, więc to też wiesz sam, ile z tym jest zachodu i roboty. No, a dzisiaj możemy tego słuchać. A powiedz, jak pracujesz z innymi artystami, bo to jest bardzo interesujące. Nie wiem, czy Państwo wiedzą. Wszystkie teksty, które śpiewasz na płytach, są Twoje. Tak, muzyka też. Muzyka też, rozumiem. Dla mnie te teksty są bardzo ciekawym punktem odniesienia, ponieważ znam kilka osób, które po te teksty do siebie się zgłasza, bo lubią jak myślisz i lubią jak łapiesz to w wersy. Coś Państwo muszą usłyszeć i właśnie nie w Twoim wykonaniu, a w wykonaniu innych artystów, żeby zobaczyć, że te Twoje słowa, Twoje myśli w ustach innych artystów brzmią równie świetnie. No to może właśnie ten utwór Kamila Bednarka i Sun & Grace, Nasz ślad. Okej, Nasz ślad dla Państwa w takim razie. Arek Kusowski wewnątrz jako twórca myśli, którą prezentują wokaliści. Życie nabiera pędu, zakłócony w nas radar na to, co złe. Niezliczone ilości błędów, najważniejsze to, by zrozumieć ich sens. Zrozumieć sens. W pełni światowy swych słów daje ci klucz do tego, co naprawdę ważne jest. I tylko ty, uwierz, że ty, jak nikt samego siebie nie odkryje, nawet gdy. Nie mamy więcej złudzeń, już nie możemy zmienić swoich wad. Już nie szukamy wrażeń, nie budujemy z marzeń domu stać. Zapomniał o nas świat i znów przez kilka lat poczujemy, jakby ktoś wymazał nasz ślad. Wymazał ten ślad, wymazał ten ślad. Rozumiemy wszystkie swoje błędy, pozostawimy to, co w nas jest zmienne. Pójdziemy szlakiem nowych znaków i dróg, nie cofając czasu w. Nie mamy więcej złudzeń, już nie możemy zmienić co. czujemy, jakby ktoś wymazał nasz ślad. Wymazał ten ślad, wymazał ten ślad. Jak domysł kart, niepewny nasz los, więc chciałbym móc na nowo obudzić w sobie siłę, dzięki której znów będę mógł mocno kochać, mocno czuć. Znajdziemy swój dom, znajdziemy swój dom, znajdziemy swój dom. Szukamy wrażeń, nie budujemy z marzeń domu z kart. Zapomniał o nas świat i znów przez kilka lat poczujemy, jakby ktoś wymazał nasz ślad. Wymazał ten ślad, wymazał ten ślad. Arek Kusowski jest moim i Państwa gościem. Nasza rozmowa powolutku dobiega końca, ale zanim się rozstaniemy, to chciałem pogratulować Ci konsekwencji, bo poprzedni album i album Lumpex są bardzo spójne i czuć tam Ciebie jako muzyka, ale wydaje mi się, że głównie Ciebie jako właśnie osobę piszącą, jako kogoś, kto ma swój język, swój pomysł na wyrażanie siebie, co jest chyba najtrudniejsze, bo przecież tak wielu wokalistów szuka pomocy kompozytorów, ale też tekściarzy. Czasem jest to jakaś praca zbiorowa. A tu proszę, Arek Kusowski sam sobie jest w stanie wszystko napisać, skomponować. No też nie tak do końca, bo też wiadomo, trzeba mieć szczęście i do producenta. To jest bardzo ważna rzecz, żeby ktoś cię zrozumiał, żeby się przede wszystkim nie pożreć na etapie współpracy, bo to jest jednak rok... takiego bardzo intensywnego przebywania razem. Ja na szczęście właśnie z Maśkiem Sobochem, producentem Lumpexu, bardzo się zaprzyjaźniliśmy przy tej płycie, bo nie znaliśmy się tak dobrze. Zrobiliśmy też drugą płytę dla Julki Wieniawy, która ukaże się też w tym roku. Okay. Więc skończyliśmy tą pierwszą płytę i powinien być taki, wiesz, miesięczny reset, a tu po prostu od razu wjechała kolejna porcja piosenek. No, ale jakoś tak, nie wiem, no faktycznie to było, zawsze szedłem tą swoją drogą i teraz być może ja jestem gotów na to, albo świat jest gotów na to, żeby to mogło gdzieś zaistnieć i się cieszę z tego, no fajnie. Sound and Grace, Kamil Bednarek, Kasia Dereń, fantastyczna, Reni Jusis, proszę bardzo, coraz szersze grono współpracujących. Zastanawiałeś się kiedyś też nad tym, że być może płodność ma pewien limit, a co jak wyczerpiesz swoje pomysły dla innych artystów i zostaniesz później sam, wiesz, na polu bitwy? Ja to bardzo higienicznie rozpracowuję. Chodzi o to, żeby nie popaść w taką fabrykę, okay, bo później już ci się wszystko zlewa w jedno i czasami już nawet nie masz dystansu do tego. Więc ja tak właśnie robię, że czasami po takiej intensywnej pracy no już daję sobie 4 miesiące luzu albo pół roku. No teraz mam skończoną muzykę na trzecią swoją płytę, ale dopiero za teksty wezmę się albo w styczniu, albo w grudniu, jak wyjadę gdzieś na wakacje, ale jeszcze muszę się zaszczepić i czekam na zniesienie tych obostrzeń. No a teraz skupiam się głównie na koncertach, bo jest ich parę w te lato. Pierwszego właśnie mamy lipca w Warszawie, okay, premierowy Lumpex Live, więc zapraszam. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie. Są jeszcze bilety, no więc mam nadzieję, że się uda zorganizować ten koncert do końca i że trochę w te wakacje pogramy, a reszta zobaczymy. No Venom ma takie swoje pole zasilania, że czasami jest odcięte na bardzo długi czas, a później siadasz i wjeżdża to wszystko, więc zobaczymy, jak to się poukłada. A czego słucha Arek Kusowski jak na wolne chwile? No na przykład ja bardzo lubię indie pop, bardzo lubię zespół Foster the People. Okej, okay. Zabierzesz nas do jakiejś konkretnej piosenki? A może Imagination? To be careful, my love, a death will leave even be so cold. But you can't even look me in the eye if you tried. We can try, we can try. Założyłam sobie, jak pisałam tę płytę, że siadam codziennie, tam o konkretnej godzinie, bo wiesz, po śniadaniu, siadam do piana. Ja, wiesz, miałam tam jakąś kartę dźwiękową, mikrofon. Jak do pracy. Tak. Po prostu siadałam i pisałam. Tak mi poleciła zresztą moja znajoma, z którą w ogóle notabene mieszkałam tu na Pradze przez okres studiów na Bednarskiej. Okej. Więc... tak rzeczywiście zrobiłam i wyobraź sobie, że po prostu do tego path to się tak zajarałam, ty, wiesz, że jejku, to będzie fajny numer. Więc w ogóle siedziałam do 7 rano, bo musiałam zrealizować wszystkie swoje, wiesz, pomysły na te chóry, na to wszystko, wiesz, żeby mi nic nie uciekło i tam, wiesz, 50 planów oczywiście harmonicznych. Słyszą państwo, jak off the record opowiada o tym Małgorzata Markiewicz. Ja nie wiem, czy ona była świadoma. Nie byłam świadoma, bo tu się wszystko już wyłączyło, czarny ekran. Ale tym bardziej cieszę się, że mają państwo możliwość podsłuchać takiego wyznania artystki o tym, w jaki sposób powstają piosenki, i zabieramy państwa w taki oto no, nietypowy sposób do piosenki pod tytułem Path. Stand up, choose your path and go. Wake up free, your mind and soul. Your blood is running in your veins. Heartbeat is sharpening your smile all day. Look at Słyszeli Państwo piosenkę Małgorzaty Markiewicz, a wcześniej jeszcze ostatnie nagranie, jakiego mogliśmy dokonać tydzień temu, podczas poprzedniej porcji Serdecznych Dźwięków. Dziś jest z nami Arek Kusowski, który chyba dzięki temu spotkaniu pozna muzykę Małgorzaty Markiewicz, co mnie bardzo cieszy. O tak, no mam nadzieję, że zostanie ze mną na dłużej i zaraz będę przeszukiwać całego YouTube'a. Trzymam kciuki. No okej, to na dobranoc najprawdopodobniej. Chciałbyś nas ukołysać, czy dodać jeszcze energii? Wiesz, zbliża się północ, więc to od ciebie zależy, czy pójdziemy, mówiąc kolokwialnie, w miasto, czy grzecznie spać. No to może idźmy w miasto, niech niesie nas rebelia. No okej, z jednej strony nawoływanie do rebelii, a z drugiej mówisz, że jesteś idealnym synem. No zobaczymy jutro, jak to będzie z tym. Okej, to na pożegnanie. Idealny syn, Arek Kusowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dobranoc Państwu. To nie tak, że nikogo nie słucham. Jestem ósmym cudem świata, nastoletni kryzys bucha. To nie tak, chciałbym pewnie kroczyć, chciałbym te ambicje spłoszyć. Skradam się powoli, szukam tego, co mi szkodzi. Twoje ręce biorę szybko, jak najprędzej. Będziesz kiedyś kimś. Teraz przyznasz matce w końcu rację. Idealny syn. Narodowy okaz wciąż na pokaz. Przepraszam, że zawiodłem tyle razy. Paliłem mosty, nie żywcie wciąż. Zapraszamy do reklamy.